أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت سورة الانشقاق مكي سورة دي نازل شوه ده رستو ده سورة الانفطار او مخي ده سورة الرومنا ترتیب قرآنی کی سلور اتیایم نمبر سورت ده و ترتیب نزولی کی دری اتیایم نمبر سورت ده عربت ده سورت ده ما قبل سرده ده مخی سورت که اللہ تعالی زجر ذکر کا تطفیب کون کتا دغسی اللہ تعالی زجر ذکر کا مکذبین تا ویل للمکذبین ویل للمطففین نو دی صورت کے اللہ تعالی ترغیب ذکر کئی نیک محنت تا تکذیب مکوئی تطفیب مکوئی بلکہ نیک محنتو کیا اگا محنتو کئی چی پاغی بانی تاسو کامیابی تورسی گئی دا اللہ تعالی سر پاغی بانی ملاقاتو کئی دویم ربط دماغ قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالی حال دا عمل نامو ذکر کا اور اس طرح مرگنا کل چی چا تا مرگ راشی نو دا مرگ نو رستو دا غی دا عمل نامی حالت سی اغا بیان شولی نو دی صورت کے اللہ تعالی ذکر کئی حال دا عمل نامو پا ورز دا قیامت باننی اغا پلاسون کی ورک کلیشی تقسیم مکللیشی داود صورت دا ترغیب قدح صالح تا نیک او خم احنت تا اللہ تعالی ترغیب ذکر کئی اللہ تعالی ترغیب بیانی چی نیک عمالو کئی چی عمل نامیر تا پا خیلاس پانی میلاو شی مخ کی او حدیث ما تستوی لیو امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ غا حدیث نقل کرلیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کسوک غواڑی چی قیامت فرز وہ سوی نی پستر گو باندی نو آغا دی از الشمس کووی رت از السماء انفطرت و از السماء انشقت دا دری صورتون دی ولولی وس با قیامت با خبر استر گوانی بینی دا سی یقین بی راشی لکه داش پستر گوانی نو پا آغا صورتون که یو صورت صورت الانشقاق ده نبی علیہ السلام چی ویلی چی قیامت با پا خبر استر گوانی بینی دا سی دل که قیامت چی بینی تا نو آغی که یو صورت صورت الانشقاق ده دی صورت تا صورت الانشقاق وی دا سی دی صورت تا صورت انشقت هم ویلی کی بعضی قرآنونو کی صورت و انشقت تلی کرشو ہے او بعضی کی صورت و انشقاق لی کرشو ہے دوانا یوں مطلب دے از السماء انشقت کرچی اسمان وش لیگی و اذنت لربیا وگی خو دے رہے حکم درق پلتا و حقت او لائق دا چی وگ کی دی حالات دا فناکی دو دا عالم اللہ تعالی ذکر کئے نو دا اسمان حالت اللہ تعالی ذکر کئے کلا اسمان بکولاو شی ایزا سماو ان فراجت اللہ تعالی فرجت و ایزا سماو فرجت کلا چی اسمان کولاو کللی شی نو بلدے که اللہ تعالی فکانت و بابا دروازی دروازی بشی نو کلا اللہ تعالی کشتت لدین و دا سرمن راخ کللی شی دا شکل صورت بے ختم شی نو دیدے که اللہ تعالی چی بیا اللہ تعالی ایزا سماو ان پترت کلی چی وچوی نو دلدے که وی وش لی دا بس راو بغردی دا اللہ تعالی دا آسمان حالات ذکر کردی دی پا وقت دا فناکی دو دا عالم کی و آزنت لربیها وگی خودر حکم در اقبلتا و حقتا و لائق دا دا وگی خودل کنائی دا دا مطلق اطاعتنا اللہ رب العالمین پا آسمان کی پزمک کی دا قوت و طاقتی خودر چاگا خبر واوری او اللہ تعالی تخبل خبر واوری و آزنت لربیها او حکم ای خودر او وگی خودر حکم در اقبلتا تفسیر مدالک لکلی دی دیزه که دا حکم نمرات کم حکم دے وی فی انشقاقها یعنی اللہ تعالی دا اسمان چرے دا اللہ تعالی امر تا پا انتظار دے چی کلبو تا اللہ تعالی وی چی را اور دیگا دا اسمان برا اور دی و ازنت لربها فی انشقاقها او وګي خو دې حکم در خپل تا چا غا انشقاق دري اسمان دی وحقت د حقت سمانه ده. تفسیر مدارک معنا کړی دا وحق لها ان تسمع وتطيع لامر الله تعالى لایق دا چې وکی دي او تابعداریو کې دا الله تعالی د امر هر یو شی د الله تعالی د امر تابعداری کوي اسمان لم لایق دا چې هغه دغه سی وکی په معنا د لایق او په معنا د مناسب سره دی. دویم معنا ذکر کړی دا مفسرین حقت تو معنا د واجب او د لازم سره دی. لازم دی پر اسمان باندې چې د الله تعالی حکم تا غاړه کې دي و اذا الارض مدت توکل چې زمکه راخ کله شي والارض مددناها انده کې کوم معنا دا دی دي کې هغه معنا نه مراد هغه معنا و دی کې نه کوي بلکې مراد د دینه راخ کله په داسې طریقو باندې نور د کې شر قران کریم کې د زمکه په باره کې مد ذکر شوی دی نو هغه په معنا د غړولو سره دی او دې دې کې مدت په معنا د راخ کله سره دی. نو څه معنا ده کله چې ځمکه اراخ کلی شي اراب کلی شي په داسې طریقې باندې چې په دې کې به کندې او غرونه ختم کلی شي لکه یو هغه ټکټر راولي او یاره دا ځای پې هغه ځای ته راکاږه نو څه معنا ده دا لوړې ژورې په دې کې ختمې کړه نو ځمکه به اراخ کلی شي د دې نه غرونې د دې نه غرونه او کندې دا لوړې ژورې په دې کې ختمې شي دا معنا ده. و اذا الارض او کله چې ځمکه مدت راخ کلی شي هموار کلی شي و القت ما فيها و تخلت او وبه غورځی دغه ځمکه ما فيها څه چې به دغه ځمکه کې دي و تخلت او خالی به شي ما فيها پر ځمکه کې څه دي په دې ځمکه کې دننه مړی دي نو مړی به دا را گزار کی دغه سي په دې ځمکه کې معدنیات دي خزانی دي هغه به راوځي دی نه و تخلت او خالی به شي دا خیټه د دې ځمکې د خزانو نه او د مړو نه دا به بالکل خالی شي دغه سي مفسرینو لیکلي دي و تخلت او د ځمکه به ظاهر د دې ځمکې به خالی شي د دې غرونو نه دا لوړې جوړې دا هم د دینه به خالی شي یعنی دا به کې بالکل هموار کړل شي. نو خالی کېدل دوه قسم دي یو خالی کېدل د باطین دي هغه باطین څه د خزانې دي او مړې دي معدنیات دي او یو خالی کېدل درې ظاهر دی نو ظاهر دا اوس کم شکل جریر دینه به خالی شي نو دا غرونه دی کندې دی دا پکې اوارې کړلی شي و تخلت دا امانه ده. و اذنت لربیا او حکم غوږې ایښودلی حکم در خپل ته و حقت او لایق ده چې غوږ کې دي دې ځای کې اوس د دې څه معنا ده و اذنت لربیا نو تفسیر مدارک لیکلی دي و اذنت لربیا فی القاء ما فی بطنها دا الله تعالی امر ته غوږی خو دې دي فی القاء ما فی بطنها د دې پر خېټه کې سدي چې دارا الټی کی او دارا وباسي نو کله چې الله تعالی امر وکړ بس دې ته غوږی خو دې بس دا به خپل هر سره وباسي او د حقت دو معنی مې ته وکړلې یا په معنا د مناسب او د لایق سره او یا حقت په معنا د لازم او د واجب سره. و اذا الارض مدت توکل چی ازمکه اراخ کله شی و القت ما فيها او وګرځي اغا سا چې په ازمکه کې لري او تخلت او خالی شی و اذنت لربها او حق وګي خو درې حکم در خپلتا پر او غرزولو د هغه سکی چې ردی په خېټه کیری و حقت او لایق دا چې وګ کیری یا و حقت لازمی ده چې د الله تعالی امر تا وګ کیری او وای منی یا ایها الانسان اوس الله تعالی ذکر کوي هغه داوود صورت په دې کې داوود هغه صورت ده یا ایها الانسان و انسانا انک کادح یقینا ته مشقت و محنت کون کے الی ربک فرسیدل کی خپل رب تا کدهن په مقصد په مشقت کول سره په ملاقاتی نو تا مخامخ کیدون کی داغی سره. یا ایها الانسان ان الانسان کے لپلام جنسی دی د دین مراد جنسی انسان ته مراد دی کنه ک عمل انسانی او کا بدکار انسانی بد عمل انسانی دوانا دین مراد دی انک کادح یقینن تا مشقت کونکے تی عمل کونکے کر خیر عملی او کر شری الی ربکا دیدک پہ عبارت کی تقدیر دے الی لقاء ربکا نو تا پا رسیدلو کی خپل رب تا مشقت کونکے یا نیک عمل کے یا بد عمل کے خدا اللہ تعالی سر بدی ملاقات کی گی کدحن پا مشقت کول سر پا محنت کول سر فملاقی ہی نخامخا مخامخ کی دن کے اتا داغی سر دا ملاقی ہی ضمیر چا تراجر ہے یو قول لمبسرین دار چی ضمیر راجر ہے دے کدح تا دا تا چی کم محنت پا دنیا کی کڑے دے کم اعمال لکڑی دی کناکار دیو کا خا اعمال لی نو فملاقیه خامخا مخامخ کیدون کی تا دا خپل محنت او دا عمل سره کبد عمل دی او که خامل دی واغه سره تا مخامخ کیږي به زم قولدار چې زمیر راجی دی رب ته په ملاقیه نو تا ملاقات کوون کی دی الله تعالی سره قیامت کې وتر الله تعالی سره ملاقات کی حساب کتاب بر سره الله تعالی کوي فاما من اوتی کتابه بیمینه اوس الله تعالی ذکر کوي تفصیل د دوانو اقسامو د اصحاب الکدح دا مشقت کون کی دو قسم دی یو خ مشقت کون کی ری چاغه د الله تعالی احکامات منی نیک اعمال کوي او یو چی ناکاره اعمالو کی هغه کدح کوي مشقت او محنت کوي نو الله تعالی د دوانو اقسامو د دې محنتونو دا محنتونو والا چی دو قسمونه الله تعالی دا غی تفصیل بیانای نو دې کی اول قسم ذکر کوي او هغه ته الله تعالی ذکر کوي بشارت فاما من اوتی کتابه او ناغ سوک چه ورکل شغی تا عمل نامه داغی به یمینهی پا خیلاس تا غبانی فساو پا یحاسب و حساب یسیرا نظر دی چی ساب بوشی داغی سر آسابی سان داغ سر با آسانی ساب وکلش پا حدیث کرا غلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و فرمایل چی دچا سر چی ساب بوشو ناغا تواکلشو نو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پختن وکلا وی اللہ تعالی ہو فرمائی چی دا اصحاب الیمین سر بہم حساب کی فاما من اوتی کتابو بی امینی پساو پا یحاسب حساب یسیرا نبی علیہ السلام چی چا سر حساب ہوشو نو نور پکیون ویل چی آسان کا گران خوی اغا تباشو نو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ویل دا اللہ تعالی پیغمبر اللہ تعالی خود اصحاب الیمین سر بہم حساب کی نو اغم بیا تباشو لے نبی علیہ السلام تو نا حسابی یسیر چی دین و اغسر پا عرض الاعمال دے عرض الاعمال سدے یعنی اللہ تعالیٰ تا با پیش کر لیشی دا ٹول اعمال نو آسان حساب دا دے اللہ تعالیٰ بوتوئی چی دا عمل لکڑے دے دا دکڑے دے دا عمل لکڑے دے دا بندہ با اقرارو کی چی آو دا عمل مکڑے دے مخی غا حدیث ما تستویلی دا انسان با گمانو کی جا تباشو ما اللہ تعالیٰ بوتوئی لکہ سرنگی چی تا تماما پی کڑے وا پا دنیا کی نو دغسی آخرت کی میں تماما کرلی دنیا کی میں بانی ستر و پردر اچھوالی وا نو اس میں ماپ کرلی نو دا حساب نرے بلکہ دا عرض الاعمال دے یو دے حساب او بل دے عرض الاعمال نو دا حساب یسیر دا صرف عرض الاعمال دے او حساب چی دے اگا اصل حساب اگا دا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وی محاسبہ اصل کی مناقشی طویلے کی گی ومن نوقش حلکا اگر حدیث کی بیرس را غلی دی او مناقشہ دادا چی اللہ تعالی دا ہر زری دا لوی او دا بد عمل چرے حساب کتاب ہو کی دغسی اللہ تعالی دا لیم تپوسو کی چی ولی دی کڑے دی او اللہ تعالی دا عمل تپوسو کی دا کیپیت چی سنگری دا عمل کڑے دی بس دغا دا وڑو کی او دا لوی عمل حساب چوش یو دا لیم تپوسو کللشی دا وجی او بل دا کیپیت دا عمل تپوسو کللشی بس دغا انسان تباو برباد دی بیا دیو جنا پا حدیث کی دا دعا را غلی دا اللہم حاسبنی حساب یسیرا دا دعا بار بار مختلف کار دی اللہ تعالی منگ سر آسان حساب کا او آسان حساب سر عرض الاعمال دے سر با پیش کلیشی بس اللہ با اوتوی چی مار تبس ما پی کری دا او اصل حساب مناقشہ دا مناقشہ دا دا دا وڑو کی عمل غٹ عمل ولی دی کڑے دے سنگ دی کڑے دے دا تا پوسنو کی سوک راغ دا اللہ تعالی پیغمبر ویل بیا دغا تبا دے اللہ تعالی دی منگو تاثر دا غی نبچو سات فساو پا یحاسب حساب یسیر آنو زرد چی ساب اکلش دا غصر حساب آسان وین قلبو الى اہلی او او بگردی اغا اخفلی کورا نیتا مسرورا خوشالک للی شوی الى اہلی نمراد سرے تاس بدوان ہوئے الى اہلی نمراد اغا اہل دے دا دنیا اہل و عیال تی مراد دی چی اغا جنت تداخل شوی دا غتی مراد دی دویم دارے چی مراد دینا اہل دا جنت تی مراد دے حور غلمان تی مراد دی نو یاد دنیا اہل و عیال تی مراد دی کاغا جنت تا تلی او کاغا جنت تا نہیں تلی نو بیاتی صرف آغا حور غلمان تی مراد دی او کا دوانا او کا دا جنت تا تلی نو حور غلمان او دا دوانا تی مراد دی بیا وین قلبو الى اہلی او واپس بہو گردو لیشی دا اخبال اہل و عیال تا مسرورا خوشالک لیشوی پر دنیا کی غمونا تکالیب برداشت کریو نو دا غی پر عوض کی بہت اللہ تعالی خوشالی ورکی و اما من اوتی کتابه دا وسغه دویم قسم خلق ذکر کوي چې هغه کدحه او مشقت کړه دي خو ناکار مشقت ډیر کړه دي د بدو اعمال مشقت ډیر کړه دي و اما من اوتی کتابه او څوک چې ورکل شي هغه تعمل نامه دغه ورا ظاهره شاتر شاد اغینه فساو فیدعو سبورا نظر دے چی غواڑی باغا حلاکت لرا خپل حلاکت دا غواڑی. تفسیر تبری ذکر کردی دی تا امام مجاہد رحمت اللہ علیہ قول ذکر کردی دی ویجعل شماله من وراء ظهره دا چپ لاس به شاته طرف ته واړول شي. یجعل شماله من وراء ظهره دا چپ لاس به شاته واړول شي. دا علامه ده د ډیر تذلیل او د توهین چې شاته به لاس واړول شي او عمل نامه او شاته ورکل شي. پس او پیدا وسورانو غواړي به هلاکت خپل را. ويصلى صعيرا ويصلى او داخل بشي صعيرا اغا اور گرمتا اغا گرم اور تو دا داخل کلیشی. ولی انه كان في اهله مسرورا وس دا سبب دے پار دا عذاب. انه كان في اهله يقينا و دے پخپل قرانی کی په دنیا کی مسرورا خوشالک کلیشی. د دین مراد څه شه دی؟ نو اتیسیر په تفسیر عبارت ذکر کړی دی او ډیره بهترین معنا ده. بیا خپل وضاحت په خپل کوي. یو ټکی غویل انه کان فی اهله مسرورا فی اهله منعما مستریحا عن التعب باداء العبادات. منعما د تا په دنیا کې نعمتونه ورکړل شوی وو. مستریحا دی په آرام باندې وو. عن التعب باداء العبادات د الله تعالی په عبادتونو باندې چرته ځان نه ستړی کړی. دا الله د دین د پاره چرته ځان نه ستړی کړی. منعم مستریح نو مستریح عن التعب باداء العبادات ځکه د الله تعالی عبادت چې ته کې کاغه روجه ده کاغه زکات ورکول دی کاغه جهاد کول دی کاغه هجرت دی نو د الله تعالی د دین څه غمونه په ده باندې نه راغلی. د الله تعالی د دین په باره کې د الله تعالی په بندګۍ کې په ده باندې تکلیف نه راغلی. نو دغسې په دعوت کې په جهاد کې په هجرت کې به تکالیف نه راغلی. انه کان فی اهله یقینا نو دا په اهل عیال کې په دنیا کې خادی ده کې ته مراد دغه دنیا ده بیغمه او بس لنډه ده چې بیغمه زندگی وه نه تکلیف و نه خوا نه بده. مسلمان به همیشه لپاره داسې چې د الله تعالی د دین په وجه باندې به غمزده وي پریشانه به وي پریشان حاله به وي. د نبی علیه الصلوۃ والسلام صفت دا و نبی علیه الصلوۃ والسلام داسې و لکه د بوري ښځې په شان ده کې لکه یو زنانه چې کونډه شي یی بچی او پات شي نبی علیه السلام په هر وخت کې داسې په غم کې و. بیګام یو ویډیو وکتله تاسو به څه وایئ چې نن دا درس ما ته دا پته نه لګېدله چې ما نن درس کړی دی او څنګه مې کړی دی. نه بیګا د درس په کتلو باندې چې دی پوه شوی یم یو مؤمن مسلمان دی هغه کافرانو نیولی دی. والله که هغه ویډیو تاسو وګورئ نو کېدای شي زهیم چې زما د عزله کله کو ځکه دا چاودلی نه وي کېدای شي که د چا عزله نرم وي نو کېدای شي هغه وچوي. او غالباً ما ته داسې معلومیږي چې یا د فلسطین یو مسلمان دی او یا به د پاکستانی ځکه دا دوه یهودیان او د پاکستان پوځیان په دې کې زر ته په ایمان سره یم زر ته خپل ایمان خبره کوم دې کې ما ته فرق نشته. دا زما عقیده ده چې د اسرائیلو یهودیان او د پاکستان پوځ او عیسی در ته زه ویم چې زما په عقیده کې په دې دواړو کې فرق نشته دی که نور تاسو یې ځان له تلی هر څه چې بیکوئ ځان له دې کې فرق نشته دی. نو مسلمان یې ګرفتار کړی دی داسې پرې پرش باندې دی د الله سره داسې خور کی او ماتوړ راوړي د الله سره په ماتوړ باندې وهي. ژوندی انسان چې دې لاس ته ته ماتوړ راواچې دوه دړی اوسپنه دې در راواچې نو دا داسې چیرله شي بس دا مکمل چې دی ختم شي. بیا دا خپه داسې خوره کی او دا په دغه باندې وهي په ماتوړ باندې وله دا خپه داسې وهي په دې طریقه باندې. نو مسلمان به غمزده وي. دا هر څوک چې دی د کوم ځای دی ما تر دې علم نشته چې د امریکې دی د پاکستان دی د افغانستان دی د فلسطین دی خو زما ورور دی هغه لا اله الا الله یا الله یا الله دا چغې وهي او دا یې وهي په مخ باندې ولخپېږ دی په سینه باندې ولږ دی په خوله وله چې دی لتې ورکوي او ماتوړ دومره غټ ماتوړ دی چې دا غټه غټه په خلک ماتی سټکې نه ماتوړ دی غټ او هغه وله راچی. انه کان فی اهله مسروره په دې حالت کې انسان چې بیا د خوشحالۍ زندگی تیره کړي. یسی تاسو وایي که زما د خپل ابۍ دادانه یو پیدا وروري او دغه سره څوک داسې کار وکړي نو زه به ډوډۍ وخورم زه بیا په آرام باندې شپه تېره کړم زه به خوب وکړم په دغه ورځ او په دغه شپه باندې بیا چېرته دا نشي کېدلی. نو انه کان فی اهله مسرورا بس دا و بېغمه و نه د مسلمان په غم باندې دردبن و نه د جهاد دپاره سوچ فکر و نه د الله تعالی د قانون دپاره نه د مؤمنان مسلمانان دپاره. دا فی صدیقی حالت تاسو وګورئ پاکستان کې ورشئ د زنانو حالت وګورئ چې دغې سر په جیلونو کې څه کېږي. دا کله کله دا میډیا کتله چې دی هم ښیي دې کې سړي ته ډېر څه معلومیږي. نو دا الله تعالی و جهنم ته ځکه لاړ او دا په دې چپ لاس باندې ول د عمل نامه ځکه ورکړلی شوله چې دا بېغمه و بېدرده و په دنیا کې بېدرده و بېخي د مسلمان درد اړو احساس کړم نو د مسلمان لوګه یو بل ویډیو رات چاره ولېګل بیا مې ملګری ته ویل مال درې دغه نه مخکې مر علیګا د روزه ماتین ورسته را لېګا چې بیا سړی ګوري نه چې مونږ خاورو جماعتو کړ هغه غم او درد خو بیا دومره یو ماشوم دی هغه د فلسطین د مصر ته چې نږدې کوم بارډر لګېدلی دی نو د مصر او د فلسطین په منځ کې چې دا کوم بارډر دی په دې باندې دغه دې ته دیوال شوی دی دیوال د غټ د غټ دیوال دی ده څوک پرې غوښتلی نه شي نو دې خوا ته د بجلۍ د غټې غټې ستنې دي نو یو ماشوم ختلی دی د بجلۍ سر ته ختلی دی وړاندې دی مصر والا ته دې آواز کوي چې مسلمانانو وایي زه د ولګې نه مرم ما ته ډوډۍ راواچوئ نو یو بل یو سړی راځي هغه د ماشوم ته په عربۍ کې آواز کوي چې ته راکوشر دی نه په دې کې کهربا ده په دې کې خو بجلی درته نه سي وژنې دي نو هغه وایي زه هسې هم د ولګې نه مرم نو وایي پرېږده چې دا بجلی مې ونیسي ماشوم دی ماشوم وړوکې ماشوم دی ده اتو نهو کالو ماشوم دی ده آواز کوي اے مسلمانانو وایي ما ته ډوډۍ راواچوئ زه د ولګې نه مرم که نه او سړی ورته بل آواز کوي وایي تا به بجلی ونیسي هغوی ومې دې نیسي نو وایي زه هسې مرم د ولګې نه وایي دا مې دې ونیسي انه کان فی اهله مسرور الله تعالی دې مونږ او تاسو دسې خوشحالی دی الله په مونږ باندې راولي چې مونږ دسې خوشحاله یو چې د مسلمان زمونږ په زړه کې د مسلمان هغه غم او درد نه دم له مسلمان دی چې د مسلمان په درد باندې دردمند نشي د لوګي په لوګه باندې ته دردمند نشي د کونډې او د یتیم په اه او فریاد باندې ته دردمند نشي د یو یسکی د یو مسکین او د یو بندي د هغې په وهلو په زورول باندې ته په خپل استاز له ونه زورېږي نو دا به څه شی لکه وإنه كان في أهله مسرور دا بيغم او دد الله تعالی په عبادت د الله تعالی په دین کې تکلیف نو برداشت کړي نو دیو جن عمل نامو ته بچ پلاس باندې ورکړل شو بلا ولنا بلکی ان ربه یقینا رب ده انه كان في اهله مسرورا یقینا ودې په خپل کورنۍ کې مسرور خوشاله کړل شوی انه ظن په کاردار چې مونږ تاسو یو پنځم انټر ځان سره دا حساب کتاب کوچی ما سو خوړل د نور مسلمانانو به څه حالي او دغه خپل بندیان او خپل اسیران او خپل مجاهدین او مهاجرین او دغه سي نور چې کم خلک غمزپل خلک دی په کاردار چې دغه احساس مونږ تاسو په خپل کې پیدا کو انه ظن یقینا د ګمان کو الله یحور چې هچری به اونګرځي الله تعالی ته خور ویلې وکیږي رجوع الاله واپس کیدل الله تعالی ته یا مراد در نه باس بعد الموت دی د عقیده نه ساتله د باس بعد الموت په باره کې بلا بلکی ان ربه یقینا رب د کان به بصیر دی دلر لیدون کې الله تعالی د په ټول حالات باندې عالم الله تعالی د په سعادت باندې د په شقاوت باندې د په غم د زله په غم باندې او په بیغمه کېدل باندې الله تعالی په هر څه باندې چې دغه مونږ او تاسو بخیر د خپل زله بخرو خو هغه مسلمانان چې ځانته مسلمانان وي هغه ځانته چې برای نام اسلامي ملکونه دي خو چې ځانته اسلامي ملکونه وي په بیاناتو کې دا وایي چې دا د اسلام قلا ده هغوی څه وکړل هغوی غلي غلي یا د خیر خیر و خیریت دی هېڅ خبره نشته دی د یهودو ارادې چې دی خرابې دي خو لیکن دې باندې ځان هم پویه کوي چې الله تعالی به یو اراده کړي هغه به کیږي دا مهدی علیه الرضوان ته به دغه الله رحم وارېږي خامخا عیسی علیه السلام را کوزیدو ته به د الله رحم وارېږي او دا یهودیان به وټکی دجال به ختم کړي عیسی علیه السلام داسې راتلونکي وخت کې ان شاء الله چې حالات به دا یو مشکلات دي مسلمانان دا تکالیف برداشت کړل خو الله تعالی به یو څه اراده کړي ان شاء الله نږدې وخت کې تاسو به مونږ او تاسو به ژوندې یا به مونږ او تاسو ژوندې نه یو خو د یهودو نیم نوم او نشان دا و د ځمکې نه الله تعالی ختموي که زمونږ او تاسو په زندګۍ کې نه نو د عیسی علیه السلام په وخت کې چې د ونې نه ځان شاته پناکۍ د مسلمان نه او یا د ګټې نه ځان شاته ځان پناکۍ نو هغه به آواز کوي چې راشه دا یهودي دی قتل یې کړه او مسلمان به پسې ورځي او دا به قتلی ان شاء الله د دې یهودیانو تاریخ دی خپل لیدلې ده در مسلمانان سره دا ظلم دی وکي نور به مو کې دی خیر دی مسلمانان په دې باندې ختمیږي نه د اسلام مین دی اوسم ژوندی دی د اسلام مین دی ژوندی دی هغه مسلمانان بچي اوسم راوړي خو امتحان دی په مونږ او تاسو باندې الله تعالی دغه امتحان په مونږ او تاسو باندې آسان کړي بلا ان ربه بلکی یقینا رب در کان به بصیر د دل لیدون کې یو زنانه نیولې د یهودیانو پرستین کې دغه سره کوم ظلم کوي نو هغه قتل نه لري چې هغه انسان وګوري خو تاسو ما ویل دغه ما وکتل زما زله بس خو ځکه کنا چې یو نرم دل مسلمان یو ګوري کې دې دغه سره وچ ابل ورس بار ملک چې یو ملک دغه د براینام اسلامي ملکونو چې دی پاغه کې یو په پارلمان کې وسړی د فلسطین خبره کوي په عربی کې لګیا دی بس دغه ته ولاړ له خطاب کوي دی پارلمان ورته بیان کوي د فلسطین په موضوع باندې بس وګورځي یو ډایرکټ چیرې پاتې شي په غزه کې بس دغه مسلمانان وغه احساس نور نشو برداشت کولای د مسلمانان وغه مو تکلیف نشو برداشت کولای بس خلکو چې راوچت کسا په کې نشته ری پات شوی بلا بلکہ ان ربہ یقین رب دل کان بی بصیر دل رلیدن کرے فلا اقسم فلا داسی کول ندی پکان یعنی تکذیب ننے پکان دا قیامت دور دی اقسم و قسم کوم زاوی شفقی پا سرخی دا ما خواہ ماندی واللیل یو قسم دے پا غشپا بانی وما وسق او پا غصب بانی چرا جمع شفرش پکی والقمری او قسم دے پس پوک مئی باندی ازت تسق کر چرا پورشی اللہ تعالی دا قسمو نکید شفق ولی کی پا عربی کی سرخی دا ما خام تا تاسو بیا پا کتابونو کیولی دی اختلاف دے پا دغی کی چه دا سپینوالی تولی کیگی او کنا داغ سوروالی تولی کیگی چرا ما خام نورستو پا کنارو دا اسمان مندی رازی پیقی با کتابونو که اغا اختلاف شده ده نو اللہ تعالی پا آغی بانی قسم کئی واللیلی وما وسق قسم دی پشپا بانی و آغا سچ با دشپکی راجم اشی دا ورزی ارسی زون چرا خوار شوی بیارش پی خپل خپل زیت راجم اشی دا غسی نور و سوگمن چرا آغا راخ کار اشی والقمر یو آغا سوگمن زد تسق کل چرا آغا پور اشی اللہ تعالی دا قسم پس بانی کئی نو دا شل قسمونه لترکبن طبقا عن طبق خام خوار زی بتاسو یو حالت تارب الحالتنا دا یو حالت نو تاسو بل حالت توردی دا خطاب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا او دا خطاب دے ټول مومنان مسلمانانو تا نو چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا خطاب شي نو ګورې ځان په مطلب باندې پوې کوي چې نبی علیہ السلام ته خطاب شي نو تب ورځي یو حالت تا دا بل حالت نه سمانه ده ستا حالت چې کله با ترقی راځي پتوحات برازي نو تکالیف برازي نو دغه سی کله آسمان ته تبرخه جی پشپا د معراج باندې نبی علیہ السلام بر اوخته نو دغه سی پتا باندې ممر راځي بیا به بعثی بیا به میدان محشری نو بیا جنت دی نو کله کدا خطاب شی امت ته نو تاسو به ورځ یو حالت ته اول حالت نورستو یو حالت نبی علیہ السلام په حدیث کې ذکر شوی دی نبی علیہ السلام ویلی لتتبعن سنن من قبلکم ستاسو نه چې مخکینی کم خلق تیر شوی دی یهود او نصارا نو تاسو به دا غیب په نقش قدم باندې ورپسې شئ او کدا دغه تاسو به ورځ یو حالت ته اول حالت نه نو تاسو ماشومان یې بیا به ځوانان شئ بیا بوډاګان شئ نو بیا مرګ دی بیا برزخ دی دغه ټول او مناسبت د قسم او د جواب قسم دادی لکه سرنګ جی پشپکی او پورس کی انقلابات راځي مختلف حالات راځي کله سپوږمۍ پنا کیږي نو کله راخکاره کیږي نو کله پکې وریځي کله بارانی کله شینی دا مختلف حالات چې څنګه راځي د دین عبرت واخلې نو تاسو باندې به هم مختلف حالات راځي کله فتح ده کله شکست دی نو کله ترقی ده کله تنزل دی نو کله خوشحالی ده کله خفګان دی نو کله ماشوماله دی کله بوډاواله دی نو کله ځواني ده نو بیا مرګ دی بیا باس بعد الموت دی د جواب قسم او د قسم په منځ کې دا مناسبت دی څنګه چې بده دریو سیزونو کې دا مختلف حالات راځي سا فلا اقسم بالشفق دا سینه ده زه قسم کوم په سرخی د ماښام باندې واللیل یو قسم دی په شپه باندې وما وسق او په هغه څه باندې په دې کې راجم شي والقمر او په سپوږمۍ باندې زه تسق کړی چې پوره شي نو لترکبن طبقا عن طبق ورځی به تاسو یو حالت ته وروسته بل حالت نه تاسو باندې به مختلف حالات راځي فما لهم لا یؤمنون اس زجر ذکر کوي الله تعالی سلور حالت الله تعالی ذکر کړی دی منکرینو نو سو وجرا چې دا خلک ایمان نه راوړي و اذا قرئ علیهم القران او کله چې ولو سره شپ دی باندې قران کریم لا سجدون دی سجده نه کوي سجده نه کوي لا سجدون لري دوه معنی دی ښه ځان دی پوی کوي بلکې درې معنی هم په سرین ذکر کړی یو معنی دا چې لا سجدون دی او نه خاص کوي سجدي الله تعالی لره مشرکانو به سجدي کولی خو الله ته هم کولی او غیر الله ته هم کولی نو الله وی دیو سجدی الله ته نه خاص کوي یو معنی ده دوی معنی په سرین ذکر کړی دا ذکر د جز دی او مراد تینه کل دی کله چې ولو سره شپ دی باندې قران کریم لا سجدون نو دیو منځ نه کوي ذکر د جز او مراد تینه کل دی یعنی بیخی د منځ عادت نه دی او درې معنی ذکر کړی د سجده راځي کله پر معنا د انقیاد سره په معنا الله تعالی تتابع کیدل نو کله چې ولو سره شپ دی باندې قران کریم لا سجدون نو دیو انقیاد نه کوي احکام د الله تعالی ته اس دی مونږ او تاسو ملک سوچو کو دا خو الله له کافرانو مبارکي ورته دی خو سینه چې د صفت په مسلمانانو کې مراشي چې قران په اول وستل شي او په هغه کې احکامات بیان شي نو دیو د الله تعالی دغه احکامات ته نه منقاد کیږي هغه ته غاړه نه کوي بل الذين كفروا بل كافرون يكذبون تکذیب کوي يكذبون در پر مفعول به حذف شوی در تعمیم د پاره نو معنا دا شول چې قران تکذیب کوي دا حدیث تکذیب کوي دا نبی رسول الله تکذیب کوي دا الله دا قانون تکذیب کوي يكذبون بس مفعول به حذف دنو تاسو ویل دي کلمه مفعول به حذف کیږي د تعمیم د پاره والله الله تعالی اعلم ډیر دې ته پوی دی بما یوعون په سبانه چې دی پټ ساتي پزلونو کې یوعون اصل کې ویل کېږي یو شی چې په لوخي کې کی خودلې شي او هغه جمع کول شي په غی کې نو هغه ته ویل کېږي وعاء په لوخي کې یو شی پټول دل دکې مراد سره نور دین مراد چې انکار د حق دی د حق نه دی انکار کوي دغه سي حسد کوي بغض کوي د مؤمنان مسلمانانو سره او دا بغض او حسد او انکار د حق دای پر ازل کی پټکړی دی دای پر ازل کی پټکړی او ډیر منافقان هغه کلمه په جواب باندې وای خو په ازل کی هغه کوپر او بيدینی چې هغه پټکړی الله تعالی دې پويګم والله اعلم الله تعالی ډیر جته پوي دی بما یعون پاسبان چې دی پذرونه کې پټای هغه سره انکار دی د حق نه حسد دی بغض دی د مؤمنان مسلمانانو سره فبشرهم بعذاب اليم نخبر كليل رفع عذاب درنا اكثر الا الذين امنوا وصلى الله تعالى ذكر كيه بشارت الله تعالى ذكر كيه الا الذين امنوا مغرا كسان شيمان راوڑے دو عامل الصالحات عملون نکڑی دی نیک طریقہ دے پیغمبر بننے لهم اجر دغیر پر ثواب دے غیر ممنون بی انتہا غیر ممنون معنی دار چی پاگی کی نقصان نو پاگی کی نہیں بی انتہا دے زیاد دے انتہا نشتر دے او بل مانا تستما کړی و چې غیر ممنون مانا دار چې دا د مننن ماخوذ دی په مانا د ذاتنی سره دیو ته الله تعالی د جنت نعمتونه ورکي او په دیو باندې بدغه ذاتل نه شي دغه احسان په دیو باندې نشي خېجولې الله وتدانوي چې مار سره دا احسان وکړه داسې وکړل لکه څنګه چې انسانان د چا سره احسان وکي او بیا پیغه ذاتي چې مار سره دا خو وکړل دا مې سره خو وکړل نو په لهم دیو لپاره اجر اند دیو لپاره ثوابونه دی غیر ممنون به انتها در انتها نشته دی او یاد دیو لپاره ثوابونه دی او نعمتونه د جنت دی غیر ممنون چې داغي زباتنه بنش کیدل په دیو باندې زباتنه پینش کیدل خو لیکن ابن کثیر رحمت الله علیه په دې توجیه باندې په دې ذکرت کړی دی وای دا توجیه چې ردی ذکر صحیح نه ده بس غیر ممنون معنی دار چې به انتها دی دغه اجر او د ثواب او د غنیمتونو انتها نه معلوم